एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है, तू है तो हर सहारा। हम केले हैं सहना या चुपे तो खंदना बोलता है। दूध चलती है छोटे से आंगन में जमन सा दौलता है। आज घर हमने